چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیز از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ناز کن ای که مرا هست به ناز تو نیاز، ناز کن ای که مرا هست به ناز تو نیاز، لیک زانسان نکه دلخون کنیم از سر ناز. ناز زیبنده خوبان جهان است ولی نه بدان پایی که آزرده شوند اهل نیاز. Thank you. ناز زیبنده خوبان جهان است، ولی نه بدان پایی که آزرده شوند اهل نیاز. من نگویم که چکن، خود تو نکوتر دانی. من نگویم که چکن، خود تو نکوتر دانی. فی المثل قهر کن و زلف به رخسار انداز. تویی که با منت ای دوست مهربانی نیست، منم که بی تو مرا میل زندگانی نیست. اگر تو مایه شادی من نیی از چه؟ اگر تو مایه شادی من نیی از چه؟ به هر کجا که روم بی تو شادمانی نیست. به راه عشق تو جان باختیم و خرسندیم. به راه عشق تو جان باختیم و خرسندیم. که هیچ جا به هزین جای جانفشانی نیست. خدای را دل درماندهی به دست آور، که کار عشق همه جور و دلستانی نیست. شراب نوش و غزل گوی و شاد باش نظام. شراب نوش و غزل گوی و شاد باش نظام. که جای شکوه و غم این دو روز فانی نیست. هران که جانب اهل خدا نگهدانه خداش در همه حال از بلا نگهداره یا که جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد گرد هواست که معشوق نکسلد پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد یا سبان گردارم